told you how the nights are long and you're not with me. Well, darling, I'm telling you now, my heart would break in two if I should lose you. It's no good without you anyhow. Oh, have I told you lately that I love you? Well, darling, I'm telling you now, my sweet darling, I'm telling you. Darling, I'm telling you now. No i minęła nam pierwsza godzina naszego spotkania z profesorem Zbigniewem Izdebskim. Dobry wieczór, Joanna Mielewczyk. Rozmawiamy o miłości, o tym, jak o miłości mówić. Jest mail. Jestem z moim chłopakiem od 3 lat. Ja kocham serduszka, smsy, bo o tym rozmawialiśmy, czyli o skrótowości języka, rozmowy o miłości, emocjach, o seksie, o tym, co czujemy, czego pragniemy. Mój chłopak nie odpisuje na smsy, bo pogadamy w domu. Kiedy zaczynamy rozmawiać w domu, okazuje się, że co tu gadać? Przecież po 3 latach razem już wszystko wiesz, a ja chcę wiedzieć więcej, próbować z nim wszystkiego przez całe życie. Jak poradzić sobie z brakiem jego słów? Jak wytłumaczyć mu to, że tego potrzebuje? Pisze słuchaczkę, pisze pani Magda. To ja jestem przekonany, że trzeba bardzo intensywnie zabrać się do tłumaczenia, bo jeżeli jest 3 lata związek i ktoś ma takie poczucie, że już wszystko wie, prawda, że wystarczy, że ktoś napisze, ale wcale na to nie trzeba odpowiadać, to ja myślę, że po prostu należy drugiej osobie na ten temat powiedzieć. Nie w kategoriach rozżalenia. No właśnie, pretensji. Bo przychodzi taki moment, że wyrzucamy to po prostu. No tak, z siebie. Ale wie pani, to nie w kategoriach rozżalenia, to właśnie bardziej w kategoriach pewnych naszych oczekiwań, żeby powiedzieć, że fajnie jest otrzymać tego SMS-a, ale też powiedzieć, dlaczego chciałabym, żeby ten SMS przyszedł z jakąś odpowiedzią. Że czekam, że liczyłam, że będzie? No tak, żeby powiedzieć, bo wie pani, jest też tak, że ktoś może nie rozumieć. No, otrzymam SMS-a, okej, no. Znowuż to serduszko, znowuż ten uśmiech. No to wiadomo, że ją kocham, prawda? Czego ona jeszcze ode mnie oczekuje? Ale jeżeli tak dalej będziemy ten związek utrzymywać i troszeczkę będziemy tego typu relacją sfrustrowani, to myślę, że jeżeli drugiej osobie o tym nie powiemy, no to będzie się tylko coś pogłębiało nasze niezadowolenie na zasadzie, ja dbam o niego, ale on mi tego dbania nie odwzajemnia. Tak? Nie mam takiego poczucia, że jestem na przykład dla niego ważna. Nie mam takiego poczucia, że on mnie tak kocha, jak ja bym chciała, żeby mnie kochał, lub żeby okazywał to, jak mnie kocha. I wie pani, i może jest tak, że niektórzy zrozumieją, że warto na takiego SMS-a także odpowiedzieć. Jeżeli ktoś ma pewną trudność w dłuższym pisaniu, a bardziej będzie używał pewnych skrótów myślowych, czy tylko symboli, no to wówczas to może być, że się tak wyrażę, trochę wynegocjowane. Ale te nasze oczekiwania muszą być po prostu wyartykułowane. Ale to już jest sukces i my rozmawiamy już o sukcesie, czyli że się nam udaje. A w jaki sposób intensyfikować te prośby nasze? To znaczy, no na początku to jest tak, że ja sobie to tak wyobrażam, że nie mówimy i czekamy. My uwielbiamy testy na inteligencję, że ktoś się domyśli. na co my czekamy. My próbujemy, czekamy nie. Potem już jesteśmy lekko obrażeni i bardzo łatwo przejść taką granicę niepowiedzenia delikatnie, ale już mówienia z wyrzutem. No ale załóżmy, że powiedzieliśmy, co dalej, jeżeli nie ma informacji zwrotnej. Jeżeli jest jedna, a potem znowu 10 naszych prób. Pani, to zależy od tego też, w jakim systemie ktoś był wcześniej wychowany, jakie ktoś miał wzorce dotyczące okazywania miłości w swoim domu rodzinnym, jakie miał podejście do tego, w jakiej roli mężczyzna ma w życiu występować. Ale też kobieta. Ale też kobieta. W związku z tym znowuż można mówić do tego, żeby ludzie chcieli o tym z sobą po prostu spokojnie porozmawiać. Wie pani, a problem polega na tym, że ludzie często po prostu z sobą mało rozmawiają. No właśnie, nie albo, tylko o miłości. Wie pani, albo rozmawiają z sobą o zapłaceniu rachunków, albo rozmawiają o tym, co ewentualnie z dziećmi się w szkole wydarzyło, ale tak naprawdę mało rozmawiają o sobie. I myślę, że to jest problem obecnie naszych związków, prawda? Że zresztą SMS-owo nawet komunikaty, które są nieraz wysyłane, to one nie dotyczą miłości, ale czy maile, które ludzie sobie wysyłają nawet w małżeństwie, one dotyczą takich bieżących spraw domowych, a nie naszych wzajemnych relacji. Panie profesorze, teraz poproszę pana, żeby założył pan słuchawki, dlatego że zadzwonił do nas pan Jacek. Dobry wieczór, panie Jacku. O, i chyba się rozłączył, także być może uda się jeszcze raz zadzwonić. Nie rozmawiamy, skończyliśmy na tym, że nie rozmawiamy. Nie rozmawiamy generalnie ze sobą. Długo można w takim uśpieniu w związku trwać? Czy coś się z tego przebudza, wie czy pani, to ktoś przebudza z pani, zewnątrz? Bywa różnie, dlatego że nieraz na naszej drodze spotykamy osobę, która spełnia nasze oczekiwania. I mimo to, że mamy takie poczucie, że związek, w którym jesteśmy, jest dla nas ważne, że kochamy, ale raptem pojawia się ktoś inny, kto rozumie nasze potrzeby, kto rozumie nasze oczekiwania. Pojawiają się różnego typu romanse, pojawiają się zdrady, pojawiają się sytuacje, gdzie następuje jakaś większa bliskość i albo jest tak, że niektórzy decydują się na życie w związkach równoległych. Coraz częściej jesteśmy w związku, w realu z osobą właśnie, z którą jesteśmy. Często w sieci poznajemy kogoś, kto nam jakoś dopełnia nasze te niespełnione oczekiwania, a bywa tak, że po prostu rozstajemy się. Po prostu rozstajemy się, mówiąc, że ten związek jest tak letni w tej chwili, że ja już tego nie jestem w stanie dalej wytrzymać. Pani, ja coraz bardziej widzę także po pacjentach, że ludzie patrzą nieraz na swój związek jak na pewien biznes, prawda? Albo ten biznes się kręci dobrze, albo słabo prosperuje. Jak słabo prosperuje, to trzeba układać nowy biznesplan, trzeba układać projekt naprawczy. Ale to jest taki biznes, który daje pieniądze, który daje poczucie bezpieczeństwa, no tak, który seks też daje. Biznes daje nam pieniądze i biznes coś nam daje w życiu w sensie stabilizacji. A jeżeli patrzymy na nasz związek, to także trzeba patrzeć na nasz związek jako na jakąś formę biznesu ważnego, prywatnego, w który należy inwestować. Ale są też tacy, którzy patrzą na ten biznes i mówią tak, ale ten biznes nam nie będzie przynosił dochodów. Czyli ten nasz związek nie będzie związkiem rozwojowym. On będzie trwał, ale on nie będzie rozwojowy. Czyli ja chcę inwestować w ten związek, ale druga strona nie chce odpowiedzieć też inwestycją w ten związek. W związku z tym zaczyna się robić coś takiego, co utrudnia nam wzajemne relacje i po prostu coraz częściej obserwujemy, że ludzie wychodzą ze związku. Ale to jest taki moment, że już wtedy warto prosić o pomoc, że warto, no już koniecznie trzeba poprosić o pomoc specjalistę. Wie pani, ja myślę tak, że już znacznie wcześniej można zdecydować się na poproszenie o wsparcie specjalistę, czy to będzie psycholog, seksuolog, terapeuta. Dlatego, że to jest tak, że nieraz ktoś z zewnątrz, jak przyjrzy się naszemu związkowi, może będzie troszeczkę inaczej ten związek widział. I może jest też tak, że w wyniku pewnej wspólnej rozmowy, mediacji, potrafimy dużo więcej osiągnąć właśnie przy wsparciu innej osoby. I pani, to jest to, o czym mówiłem. Pewnych rzeczy można w życiu próbować się uczyć. W związku z tym trzeba dawać drugiej stronie pewną szansę na to, żeby ta druga strona chciała nas lepiej zrozumieć, ale jeżeli mówi, cały czas daje sygnały, że ona nas nie rozumie, to niech tego się uczy. Ale żeby chciała. No, to jest w ogóle podstawą. To jest w ogóle podstawą, dlatego że tkwienie w związku, który nas nie satysfakcjonuje, który jest takim związkiem, do którego cały czas wnosimy pretensje i te lata idą. Dzieci zaczynają dorastać i w pewnym momencie my dostrzegamy, że to, co nas łączyło w tym związku, to były dzieci. I w pewnym momencie, kiedy dzieci zaczynają stawać się już bardziej dorosłe, dojrzewają, zaczynają chodzić do szkoły średniej, niektóre zaczynają wyjeżdżać na studia. I kiedy ci ludzie jako małżeństwo zostają sami, bez dzieci, to mają takie poczucie takiej jeszcze większej pustki w swoim życiu, bo ten związek miał dla nich jakiś sens, bo celem były dzieci, i były też wspólne tematy, o które oni się troszczyli, czy troszczą. Ale w normalnych układach na co dzień nie potrafią się dobrze komunikować. Nie potrafią dbać o siebie, nie potrafią właśnie wyrażać tej miłości. Ja mówię o tych przypadkach trudnych i o tych przypadkach dosyć skrajnych. Bywa też tak, że dla niektórych jest to szansa, kiedy dzieci opuszczają dom, na tworzenie czegoś jeszcze o innej jakości. Ale w ramach tego samego związku? Tego samego związku, tak. Ale to musimy wiedzieć tak naprawdę, jaką mamy podbudowę. Panie profesorze, dostaliśmy maile całkiem sporo. Proszę pisać seksmałpapolskieradio.pl. Proszę też dzwonić 2273, gdyby mieli państwo ochotę, to my tutaj czekamy. Napisała pani Maja zupełnie jakby o innej stronie tego tematu. Co jeżeli w związku jest komunikacja i można rozmawiać, a nie ma seksu? Czy nie napisała, z jakiej przyczyny nie ma, ale czy to jest tylko przyjaźń i czy taki związek ma przyszłość? Bardzo się kocham, ale seksu praktycznie nie ma. No ale nie wiemy, dlaczego nie ma seksu, bo czy ten związek ma szansę przetrwać? Możemy powiedzieć tak, ten związek ma szansę przetrwać, jeżeli tego seksu nie ma w sytuacji, kiedy jedna i druga strona godzą może się powiedzieć, na to, że akurat seks nie jest dla naszego związku najważniejszy. To jest okej, ale w sytuacji, kiedy na przykład jedna strona z różnych powodów rezygnuje z seksu, a druga strona jednak tego seksu oczekuje, no to widzimy, że to jest pewna sytuacja związana z niespełnieniem i ona jest trudna i wówczas należy spróbować dojść do tego, dlaczego tego seksu po prostu nie ma. Panie profesorze, dużo powiedzieliśmy o miłości, o tym jak mówić o miłości, o tym jak prosić o to, żeby o miłości do nas mówiono milej, częściej i więcej. Chciałabym przejść do kolejnego trudnego tematu związanego z tym, że mówić nie potrafimy, a o to takiego jak mówić o seksie w związku. Jak mówić o pożądaniu, jak mówić o tym, jaki, na co jesteśmy w seksie już gotowi, co chcielibyśmy zmienić, tak żeby nie zranić czegoś uczucia, bo skoro o miłości, czyli o tej podstawie, która buduje związek, nie potrafimy mówić, to jak mówić o tym, jak to w szczegółach ma wyglądać? Potrafimy? Czy dalej idziemy w test na inteligencję, czyli czekamy, aż ktoś się domyśli? Wie pani, możemy powiedzieć tak. Zdecydowana większość Polaków, jak moje badania pokazują, nie potrafi komunikować się w obszarze związanym z seksualnością. Czyli nie potrafimy rozmawiać o naszych oczekiwaniach w obszarze seksu. Ale mimo to, jak znowu zapytamy Polaków o... Czy są zadowoleni? Zadowolenie z seksu, to zdecydowana większość Polaków odpowiada, że jest zadowolona z Ale seksu. Dlatego, że kłamiemy, czy że wolimy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni, niż roztrząsać, wie dlaczego pani, mielibyśmy nie być? Z Januszem Wiśniewskim także podejmujemy ten temat, gdzie wskazujemy na to, że Polacy są mało wymagający w relacjach tak naprawdę seksualnych. Że dla wielu z nas w Polsce, jeżeli już w ogóle do seksu dochodzi, no to ludzie mówią, okej, jestem zadowolony, że w ogóle ten seks jest. Ale ja rozumiem, że tak jak rozwija się całe społeczeństwo, tak rozwijają się nasze związki. No i mamy internet. Tak, mamy internet, ale wie pani, także mamy inne postrzeganie naszego związku. Czyli my coraz częściej, tak jak mówimy o jakości naszego życia, to mówimy również, że na jakość naszego życia składa się także jakość życia seksualnego. I o tym naszym właśnie życiu seksualnym powinniśmy po prostu także rozmawiać. To na początku naszej rozmowy wskazaliśmy, że to nie jest łatwe dla nas w Polsce, dlatego że nawet jeżeli ktoś zna pewną terminologię dotyczącą mówienia o seksie, to okazuje się, że w związku komuś się trudno rozmawia, ponieważ czuje się nawet z osobą bliską dosyć skrępowany. Znaczy łatwiej nam mówić z kimś, z kim nie jesteśmy związani? Nieraz łatwiej, nieraz także nie. Dlatego, że mówimy o tym tak, w szkole nie uczymy się rozmawiać o seksualności. Tak jest. Czyli są to pewne tematy pomijane. Jeżeli my byśmy już w szkole uczyli się mówić o dojrzewaniu psychoseksualnym, o dojrzewaniu dziewcząt, dojrzewaniu chłopców, o różnicach w tym dojrzewaniu, ale także o różnicach potrzeb, prawda? O seksualności, o przeżywaniu tej seksualności. A jakie są różnice w potrzebach? Czy to już się też nie zaciera? Wie pani, ja myślę, że takie różnice, one z punktu widzenia rozwoju psychoseksualnego są takie, że na przykład ta największa faza napięć w rozwoju psychoseksualnym u mężczyzny występuje u chłopaka między na przykład 16 a 18 rokiem życia, kiedy jego potrzeby seksualne są dosyć duże, a jak popatrzymy na dziewczynę w wieku 16-18 lat, to jej potrzeby seksualne nie są tak duże jak chłopaka, a jedną z większych potrzeb jest dziewczyny w tym czasie to, żeby miała zaspokojoną potrzebę bliskości, przynależności, potrzebę miłości. I że wówczas, jak się spotyka dziewczyna z chłopakiem, to nieraz te dwa światy są oczekiwań dosyć różne. Chociaż jak patrzymy na przemiany obyczajowe w tej chwili, to dziewczyny stają się także coraz bardziej nie tylko świadome swojej seksualności, ale także bardziej instrumentalnie niektóre podchodzą do sprawy seksu. To zaraz my też wrócimy do sprawy seksu, dlatego że zadzwonił do nas pan Waldemar i mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać. Dobry wieczór, panie Waldemarze. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham pana. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki, pana profesora i panią prowadzącą. Dobry wieczór. Pozdrawiamy również. Na początku tutaj pan profesor mówił coś, ja bym się chciał z tym nie zgodzić, że dziewczyna 16-letnia nie ma żadnych potrzeb, a chłopak 16-letni ma, ale dobra. To może byśmy sobie porozmawiali na temat dziewczyny 30-letniej, proszę to po prostu zanotować, i mężczyzny 30-paroletniego. A ja chciałem powiedzieć teraz coś takiego o komunikacji, to znaczy... Jak ja uważam, słuchamy, nie jest możliwa komunikacja, jeżeli nie ma bazy. Tą bazą jest szacunek i zrozumienie. Czyli po prostu jedna osoba darzy drugą osobę szacunkiem jako po prostu stworzenie, czyli jako istotę ludzką. A zrozumienie, no powinno je być dane, ale można się tego również nauczyć, jak mówił pan profesor. Teraz tak jakby na tej bazie buduje się zaufanie. Zaufanie jest aktem człowieka dobrowolnym w drugą stronę. I w tym momencie można rozmawiać o wszystkim. Można. Można, ale nie każdy potrafi. Teraz chciałbym, żeby pan profesor odniósł się do czegoś takiego, że na zaufaniu, czyli na tej bazie szacunek, zrozumienie, czyli szacunek, no załóżmy, że mamy szacunek do każdego stworzenia, zrozumienie, no tego się możemy uczyć albo nauczyć, albo okej. Zaufanie jest naszym dobrowolnym aktem, czyli po prostu my mówimy, że komuś ufamy. Teraz pojawia się przyjaźń, bo ja jeszcze chwileczkę skończę. Pojawia się przyjaźń i miłość. Ktoś mówi, że ja cię kocham, ale się zakochałem, ale się zabujałam. Kocham cię, to znaczy po prostu ludzie używają słowa miłość, nie wiedząc w ogóle, co ono znaczy, bo według mnie miłość nie jest możliwa bez przyjaźni. No to najczęściej przyjaźnią się na przykład koledzy w wojsku, albo tam facet z facetem, albo coś takiego. Czy jest możliwa miłość bez przyjaźni z kobietą? Jak to się ma do całej tej sprawy zaufania, szacunku? Prosiłbym o skomentowanie tego. Bardzo dziękujemy, jeżeli... pani Waldemarze. Próbujemy w takim razie jeszcze dać szansę innym, a my skomentujemy to tutaj w studiu. Dziękujemy serdecznie za ten telefon. Szacunek i zrozumienie. Szacunek to jest coś, co się wynosi chyba z domu, prawda? Najbardziej. No, tak, ja chciałbym się jednak odnieść do tej 16-letniej dziewczyny. Ja nie powiedziałem, że 16-letnia dziewczyna nie ma potrzeb. Ja powiedziałem, że te potrzeby jej są inne. W porównaniu z potrzebami seksualnymi chłopaka, i one są zdecydowanie inne, a to, o czym pan mówił o wieku lat 30 kobiety, no to mówimy o tym, że szczególny rozkwit tych potrzeb seksualnych jest w okresie 30 czy po 30 roku życia. Natomiast pan w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na kilka ważnych kwestii w miłości i w budowaniu związku, dlatego że pan mówił o kwestiach, które związane są z tworzeniem bazy dotyczącej szacunku i zrozumienia. No, to jest naturalne, że chcielibyśmy, aby tak właśnie aby było, w związkach ta miłość tak w relacjach wzajemnych się przejawiała, żeby miłość była również związana z szacunkiem dla drugiej osoby, ale także ze zrozumieniem jej, no i naturalnie z zaufaniem. Natomiast z tym zaufaniem w związku bywa różnie, mimo że ludzie się kochają, dlatego że że mają różne doświadczenia w swoim życiu, mają różne strategie patrzenia na życie. Natomiast to, o czym pan mówi, jeżeli chodzi o przyjaźń. Czy jest możliwa miłość bez przyjaźni? Taka miłość jest także możliwa, ale niewątpliwie wartościową bardzo miłością, wartościowym bardzo związkiem jest taki związek, w którym ta przyjaźń następuje, w którym ta przyjaźń występuje, dlatego że kiedy my mówimy o przyjaźni, to my mówimy o tym, że mogę liczyć na ciebie, że mogę liczyć na twoje zrozumienie, mogę liczyć na wsparcie. I to jest niewątpliwie ta pełnia dojrzałości. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nieraz w związku jest miłość, bo jest, bo dlatego że my się kochamy, tak jest. Ale jednocześnie ta miłość nie jest aż taka dla nas rozwojowa, że my w tej miłości również potrafimy się przyjaźnić, co jest bardzo ważnym elementem takiej miłości, która jest miłością dojrzałą, miłością, która daje nam większą szansę na spełnienie. Bywają związki, gdzie właśnie ludzie nie potrafią się wzajemnie przyjaźnić, bo na przykład ten związek oparty jest w dużej mierze na seksie, na miłości, ale tej, która jest powiązana z erotyką. Natomiast przyjaźń jest dla niektórych zbyt dużym wyzwaniem. A można się zaprzyjaźnić po zakochaniu? Można się zakochać w sobie, a potem przez lata nauczyć się przyjaźnić ze sobą? Wie pani, jest nieraz tak, że jest miłość i w tej miłości jest przyjaźń i możemy być tak, możemy na siebie zawsze liczyć. A bywa nieraz tak, że jest miłość i ta miłość w naszym życiu wygasa, ona przemija i przemija u jednej strony i często przemija u drugiej strony, a jak patrzymy na związek, to mówimy o tym, dalej jesteśmy sobą, dlatego że to, co nas w tym życiu łączy, to jest przyjaźń nasza, tą bazą związku jest przyjaźń. Czy dla wszystkich to jest wystarczające? Niekoniecznie. Ale jeżeli nawet ta namiętność, to pożądanie i ta miłość się zmienia w związku, a ludzie mieli to szczęście, że wcześniej się mogli z sobą również zaprzyjaźnić, to stanowią po prostu dalej dobry związek, może nie tak namiętny i tak, jakbyśmy chcieli, w sensie erotycznym spełniony, ale dla nich bywa to ważny związek. To jeszcze o jedną rzecz, o której pan Waldemar mówił, o tym, że mówimy czasami miłość, zakochanie, nie mamy pewności. A jeżeli nie mamy pewności, czy usłyszymy to z drugiej strony, to warto powiedzieć, że się kogoś kocha? Warto zaryzykować? Nieraz naturalnie nadużywamy słowa miłość, a to często widzę po młodych osobach, które mówią tak, że ojej, byłam na dyskotece i się zakochałam. Ojej, on mówi, nie, no po prostu ona jest super, prawda? Super, no nie, no zakochałem się. Ale za tydzień na następnej imprezie już mówi zupełnie komuś innemu, że jest zakochany. I ja mówię, no ale przecież niedawno mówiłeś, że byłeś zakochany. No tak, ale to było w zupełnie innej dziewczynie w tym tygodniu. Nie, teraz jestem zakochany w zupełnie innej dziewczynie. Absolutnie fascynująca. Natomiast i tu mogę się z panem zgodzić, że niektórzy po prostu nadużywają słowa miłość, niekoniecznie wiedząc, co to jest miłość. Natomiast pytanie, to które pani teraz zada, jest także ważnym pytaniem, dlatego że i kwestią w ogóle w miłości. Dlatego że ludzie nieraz mają duży opór przed tym, żeby drugiej osobie powiedzieć o tym, że się w kimś zakochali, że się wie, on się w niej zakochał. I wie pani, ja to nieraz obserwuję, jak pacjenci mi opowiadają o swoich miłościach, czy o swojej miłości z lat szkolnych na przykład. I ktoś mówi tak, no wie pan, ja byłam na zjeździe swojej klasy po wielu latach, po 20, 25 czy po 30 latach nasza klasa się spotkała po maturze, no i okazało się, że mój kolega wyznał mi, że się we mnie kochał. I ona to przyjęła z wielkim zdziwieniem, dlatego że okazało się, że ona też go kochała, tylko nie zaryzykowała. Ona nie miała odwagi jemu o tym powiedzieć, a on z kolei jej nie miał odwagi o tym powiedzieć, dlatego że to był wyjątkowo przystojny chłopak na tle całej klasy czy szkoły. Miał ogromne powodzenie wśród innych dziewcząt. Nie był dobry, szczególnie w nauce. A ona z kolei była ładną dziewczyną, ale także bardzo dobrą w nauce. I miała takie poczucie, że ona się jak gdyby nie mieści w jego kanonie i w obszarze zainteresowań. A on z kolei okazało się, że też miał takie poczucie, że skoro on jest tak odbierany jako taki podrywacz trochę w szkole, no to dziewczyna, która koncentruje się na nauce, na pewno nie będzie nim zainteresowana i byli dla siebie dosyć obojętni, żeby nie powiedzieć chłodni. A po tylu latach okazało się, że czy tak jest naprawdę happy end? Wie pani, no nie, no mają swoje życie. Mają swoje życie, ale ja znam także wiele przypadków, gdzie ludzie po iluś latach się spotykają także ze szkoły średniej w sytuacji, kiedy nieraz komuś się nie ułożyło życie małżeńskie, że niektórzy są po rozwodach i wracają, i do, wracają do tej miłości z lat szkolnych. I dlatego też ja jestem przekonany do tego, aby ludzie mówili drugiej osobie, że ją kochają, nawet jeżeli by liczyli się z tym, że może nie mają szansy na to. Dlatego, że według mnie jest lepiej zaryzykować, niż stracić jakąś szansę na miłość, która jest odwzajemniona, na miłość, która może okazać się miłością fascynującą. A jak nie powiemy, to jest to, o czym pani mówiła, to jest taki test na inteligencję, że oczekujemy od drugiej strony, że się druga strona musi domyśleć, a nie wszyscy się domyślają. Nasze komunikaty nieraz nie są też takie jednoznaczne, dlatego też miłość jest tak ważna w naszym życiu. I ja widzę, jak ludzie, którzy są spełnieni w miłości, jak potrafią być także szczęśliwi bardziej ze swojego życia. I jestem dlatego też przekonany, że to jest ważne, żebyśmy w ten sposób próbowali o siebie zadbać. Panie profesorze, wrócimy jeszcze do rozmowy. Będziemy mówić jeszcze o pożądaniu, o namiętności i o kolejnych próbach rozmawiania, choć przez chwilę. A teraz zapraszam na muzykę. Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you want me. That's all it takes. Hearts getting torn from your mistakes. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you might. Just so we run being out of words to say. just for today. And don't give me time, 'cause that's not the same. No i wracamy. Ja, Joanna Mielewczyk, profesor Zbigniew Izdebski ze mną w studiu. Rozmawiamy o miłości. Zapowiedziałam, że rozmawiać będziemy o pożądaniu, o namiętności, o tym, jak coś zmienić, jak powiedzieć o tej zmianie w naszych związkach. A tymczasem dostaliśmy kolejny, panie profesorze, list o tym, że 30-letni partner nie chce sypiać, napisała pani. Mówi, że nie chce seksu, bo uważa, że jest mu niepotrzebny, bo związek powinien składać się z miłości, a nie fizyczności. Czy to jest normalne? Jest też cudzysłów przysłowie normalne. Czy tak może być? Próbujemy przejść przez pożądania, tymczasem okazuje się, że problemem jest to, że tego seksu w ogóle nie ma. Ale nie wiemy, czy to jest taki związek o charakterze partnerskim, czy to jest małżeństwo, nie wiemy. Partner. Partner. Mhm. To jest sytuacja taka, że ludzie siebie wzajemnie poznają. Mhm. I możliwe, że ten związek jest oparty na innych wartościach, a jednocześnie w obszarze seksu państwo nie dogadali się tak, jakby wzajemnie chcieli, czyli tak jak pan mówi, że panu seks nie jest do życia potrzebny, a pani, z tego co rozumiem, seks jest potrzebny. I wówczas możemy powiedzieć tak, szansa na przetrwanie takiego związku może być dosyć dyskusyjna, mhm. Dlatego, że to są zupełnie inne potrzeby, oczekiwania od związku. Możliwe, że ta więź bliskości, ta więź duchowa jest ważna i dla jednej, i dla drugiej strony, ale tak jak tu pani mówi, ona także potrzebuje tych relacji seksualnych i dopóki się nie dowiemy, dlaczego pan tylko ogranicza się do tych relacji duchowych, no to sprawa może się nam komplikować i myślę, że to jest albo tak, bo... A to jeszcze zapytam o jedną rzecz. Często się tak zdarza, że na początku oczywiście jest namiętność, jest fascynacja, chcemy się poznawać i tego seksu jest więcej, a potem tak drastycznie spada zainteresowanie jednej ze stron seksem? Wie pani... To wszystko zależy, w jakim jesteśmy wieku. To wszystko zależy od tego, czy jesteśmy równolatkami, to wszystko zależy od tego, czy kobieta jest młodsza, mężczyzna starszy. To prawda, bo tutaj jest także ważne, na ile nasze potrzeby są po prostu podobne. Natomiast rzeczą naturalną jest to, że na początku związku ten seks bywa intensywniejszy i występuje w tym seksie większa namiętność. I później dla tych osób ten seks także okazuje się, że jest ważny, ale ta namiętność nie jest już aż taka duża. Nie chcę powiedzieć, że niektórzy już ten seks uprawiają z przyzwyczajenia, prawda, bo tak wypada. Ale tak się dzieje. Ale u niektórych tak się zaczyna troszeczkę dziać i w momencie, kiedy ta wkrada się monotonia w ten, w ten związek, to trzeba byłoby właśnie się przyjrzeć temu, co możemy zrobić w tym związku, ażeby to zmienić. Ten cały rozdział w tej książce z Januszem Wiśniewskim mamy poświęcony, jak przywrócić namiętność i pożądanie i czy da się w ogóle przywrócić namiętność i pożądanie. I w zasadzie postawiła pani jeden taki z trudniejszych kwestii w relacjach w związku, dlatego że jeżeli związek oparty był tylko na seksie, a często mamy takie związki oparte tylko na seksie, no to okaże się z czasem, że niekoniecznie ten związek przetrwa. Natomiast jeżeli wiąże nas w tym związku i seks, i miłość, i jeszcze mamy inne wartości, wspólne cele, no to mamy szansę na także realizację innych potrzeb w naszym życiu. Natomiast bywa też tak, że pojawiają się różnego typu sytuacje w życiu trudne, na przykład sytuacje stresujące, wymagające na przykład zaangażowania w pracę, na przykład, tak? Sytuacja w pracy zawodowej. I to spotykamy się także u ludzi młodych, bo niektórzy mówią, no tak, ale za szybko już ta namiętność przeminęła, za szybko jesteśmy znudzeni z seksem. To nie jest tak, że namiętność przeminęła, czy jesteśmy znudzeni tym seksem. Po prostu często jesteśmy zestresowani, po prostu często bywa tak, że jesteśmy zmęczeni. I niejednokrotnie jest także tak, że kiedy wracamy do domu, a na przykład kiedy mężczyzna wraca do domu, to czego potrzebuje, to najbardziej tego, żeby zjeść kolację i położyć się spać. Późny obiad i wziąć prysznic i pójść spać. I on potrzebuje tego świętego spokoju. I nie myśli o seksie. Żeby była sytuacja jasna. Taka sytuacja także coraz częściej zdarza się kobietom, bo proszę zwrócić uwagę, jak często w różnego typu korporacjach i nie tylko korporacjach ludzie w pracy dużo spędzają czasu. Prawda? My bardzo dużo jako Polacy pracujemy. I to również może mieć wpływ na nasze relacje w związku. I kiedy taka sytuacja zaistnieje, to również należy drugiej stronie o tym powiedzieć, dlaczego nie będzie seksu. Dlatego, że powiedzenie, czy nie mówienie o tym, że mam kłopoty w pracy, że jest mi trudno, że mało rozmawiamy z sobą, powoduje to, że w sytuacji, kiedy ktoś przychodzi, je, ale mało rozmawia, a jednocześnie nie mówi, że jest zmęczony, albo że aż tak bardzo zmęczony, tylko no, mówi, kobieta na przykład wysyła sygnał, że chciałaby współżyć. On mówi, nie chce mi się, zostaw mnie. nie ruszajmy. No tak, ona nie wie, czy tak? To przez nią jemu się nie I, chce. I wówczas bywa sytuacja taka, kobieta chce być miła, a sygnały otrzymuje niemiłe. W związku z tym niejednokrotnie zaczynają pojawiać się takie myśli, czy on już mnie na przykład nie kocha, czy na przykład nie jestem na tyle dla niego atrakcyjna, a może on ma jakiś romans, prawda? Czyli najpierw kobieta bierze winę na siebie, że problem leży po jej stronie, tak? A później może domyśla się, że może ma romans, a jak ma romans, to może też jestem temu winna, bo może coś nie było na tyle atrakcyjne w domu. Ale bywała przecież sytuacja także taka, kiedy to mężczyzna oczekuje od kobiety tej aktywności w relacjach seksualnych, ale jednocześnie kobieta mówi, nie chce mi się, zostaw mnie, chce mi się spać i tak dalej. I warto jest znowuż w tych naszych relacjach o tym mówić, dlatego że to nic nam się nie stanie, a tylko bardziej będzie sytuacja bardziej klarowna, jeżeli powiemy, wiesz, jest bardzo sytuacja w pracy trudna. Mam do realizacji wiele projektów. Czuję się wyjątkowo zmęczony. I wiesz, i trudno by mi było współżyć z przyjemnością. I to jest to, co warto jest także powiedzieć. Powiedzieć, dlaczego nie chcę współżyć. Tylko ta sytuacja wymaga dużej otwartości od tej osoby, która jest przyczyną, dla której do seksu nie dochodzi, czyli tej zmęczonej osoby, która wraca i nie chce jej się nawet rozmawiać, już nie mówiąc o seksie. Co, jak zrobić, jeżeli my widzimy tego partnera albo partnerkę, która jest zmęczona i widzimy, że no ona nie chce rozmawiać. W jaki sposób podejść i ze swojej strony wykazać inicjatywę, bo tak jak pan profesor powiedział, ta druga strona bierze na siebie winę, ale może się tak zapętlić w tym braniu i zauważaniu, że tego seksu nie ma, że już po prostu go nie pragnie i nie chce. I nie czeka i nie żąda. To w którym momencie to przerwać? Jak to powiedzieć? Jeżeli nie możemy liczyć na to, że osoba zmęczona jako pierwsza powie. Pani, to warto jednak mimo wszystko dążyć do jakiejś formy rozmowy, chociaż niedługiej, żeby się jednak tego dowiedzieć. Albo po prostu wprost powiedzieć, okej, ja rozumiem, że możesz czuć się zmęczony, czy okej, ja rozumiem, że możesz czuć się zmęczona. Ale wówczas możemy do siebie się przytulić. Wie pani, dlatego, że ludzie, kiedy mają takie poczucie, że są zmęczeni, że im się seksu nie chce, to niejednokrotnie nawet boją się wtulać w drugą osobę wieczorem. Żeby to nie był znak i sygnał. Żeby to nie było właśnie ten znak, sygnał, okej, bo rytuał naszego związku polega na tym, że jak on się do mnie przytula, ona się do niego przytula, prawda? To prowadzi to właśnie zaraz okej, zaraz to będzie gra wstępna, pocałunki, pieszczoty i ma dochodzić do seksu. A tutaj warto jest przekazać taką informację. Tak chcę się do ciebie przytulić i tak przy tobie zasnąć. Wie pani, ja myślę, że dla większości z nas potrzeba takiej bliskości, potrzeba przytulenia. Mówię, dla większości jest bardzo ważne. Nie wszyscy się lubią przytulać, ale dużo tracą niewątpliwie przez to. Ale myślę, że to, że możemy się do kogoś przytulić, możemy przy kimś zasnąć i możemy mieć takie poczucie bliskości, może okazać się, że jest ważne i dla jednej, i dla drugiej strony. Dlatego przynajmniej o takiej formie warto jest powiedzieć. Panie profesorze, mieliśmy rozmawiać o tym, jak mówić o pożądaniu i o zmianach pewnych, jeżeli chodzi o nasze życie seksualne, ale czasu dużo nie mamy, więc ja myślę tak, że warto może byłoby, żebyśmy, bo od tego wyszliśmy, o tej edukacji seksualnej trochę jeszcze porozmawiali. Jak taka edukacja seksualna powinna u nas teraz w szkołach wyglądać? Znaczy, w jaki sposób uczyć tej komunikacji, bo my dzisiaj o komunikacji mówimy, w jaki sposób uczyć w szkole młodych ludzi, żeby oni nie mieli problemów, przynajmniej na tym komunikacyjnym poziomie. To jest podstawowy poziom i właśnie na nim mamy problem. Wie pani, myślę, że cały problem w Polsce polega na tym, że kiedy mówimy o edukacji seksualnej, to wiele osób przeciwnych edukacji seksualnej sądzi, że edukacja seksualna związana jest z uczeniem fizjologii seksu. I namawianiem i zachęcaniem, jak się zabezpieczać. Tak, ale tylko z prowadzeniem naszych relacji seksualnych do relacji seksualnych i do fizjologii seksu. Natomiast to, o czym pani powiedziała i o czym ja mówiłem na wstępie, mówiąc o tej koncepcji zdrowia seksualnego, to my tam pokazujemy to, co związane jest z biologią i fizjologią ludzkiej seksualności, ale też z procesem komunikowania. I dlatego też jest ważne to, abyśmy coraz więcej właśnie z ludźmi młodymi podejmowali dyskusji i młodym ludziom w szkole przekazywali jak najwięcej wiedzy dotyczącej koleżeństwa, przyjaźni, miłości, tworzenia relacji międzyludzkich i tego, te co relacje dotyczy procesu komunikowania. I ten przedmiot jest przecież w szkole podstawowej od klasy 5., 6., później w szkołach gimnazjalnych i w szkołach ponadgimnazjalnych. I na każdym etapie rozwoju ta wiedza powinna być dostosowywana do poziomu psychoseksualnego uczniów. I tak naprawdę myślę, że nigdy jeszcze, i to podkreślam z ogromną odpowiedzialnością, nigdy jeszcze nie było nam tak potrzebnej edukacji seksualnej w Polsce, jak obecnie teraz. Dlatego, że następuje duża seksualizacja w mediach, następuje duża seksualizacja reklam, że młodzi ludzie mają dostęp do internetu, że internet w tej chwili staje się podstawowym źródłem informacji o seksualności człowieka. I internet często jest tym źródłem pornograficznym, często zwulgaryzowanym, często sensacyjnym i często pokazującym seksualność w tym krzywym zwierciadle, w tym nierzeczywistym zwierciadle. I ja po prostu widzę, jak wiele młodych osób, mówiąc o seksualności człowieka, myśli właśnie w kategoriach takich pornograficznych. Zresztą ja nieraz nie dziwię się też, że osoby dorosłe, które na etapie szkoły były pozbawione także edukacji seksualnej, nikt z nimi w domu nie rozmawiał. Także korzystają z materiałów pornograficznych. Wie pani, trzeba być wytrwałym, żeby słuchać naszej audycji dzisiaj. Do godziny drugiej. I to, co dzisiaj tutaj prezentujemy, jest także formą edukacji seksualnej społeczeństwa tych ludzi w późniejszej fazie życia, bo na każdym etapie naszego życia potrzebna jest nam inna wiedza o naszej seksualności. I dlatego też myślę, jeżeli słuchają nas osoby, które mają na przykład dzieci, to ważne jest, aby wymagać od szkoły prowadzenia zajęć wychowania do życia w rodzinie, w których będą podejmowane sensowne, dobre treści dotyczące edukacji seksualnej. Bo ja wiem, że nieraz rodzicom z dziećmi jest trudno rozmawiać o własnej seksualności, o dzieciach seksualności, w ogóle o seksualności. Mimo że nieraz rodzice mają jakąś wiedzę, ale nie potrafią, nie mają pewnej swobody psychologicznej. Ale jeżeli rodzice nie rozmawiają, to przynajmniej powinni być świadomi tego, że szkoła jest zobowiązana ustawowo do prowadzenia edukacji seksualnej. Bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, tak jak pan profesor powiedział, że my taką część edukacji seksualnej przez te 2 godziny odrobiliśmy. Proszę pani, podejmujemy wiele działań właśnie po to, żeby ludzie mieli szansę jak najbardziej być spełnieni w swojej miłości, czego państwu bardzo szczerze życzę. Dziękuję serdecznie. Profesor Zbigniew Izdebski, który razem z Januszem Wiśniewskim napisał książkę, którą ja już mam, a państwo jeszcze nie mają, dlatego że pojawi się dopiero 6 listopada, ale warto czekać. Polecam też książkę Piotra Adamczyka, Dom tęsknot, który był z nami bardzo dzielnie, chociaż z taśmy, chociaż nagrany, ale bardzo pięknie opowiadał o miłości, o tym, czego w miłości szukamy, co nas w miłości kręci, co nas podnieca, jaka ta miłość powinna być. Dziękuję państwu serdecznie za to spotkanie, które zrealizowała Grażyna Oczkowska. Wydawcą była Natalia Grzeszczyk i ja, Joanna Mielewczyk, z państwem i z panem profesorem dzisiaj rozmawiałam. Spokojnej nocy. Do usłyszenia za 2 tygodnie, a za tydzień o tej porze Katarzyna Pruchnicka. Miłych snów. Jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr. Jest mróz, co szczęki mężczyzny zmarmurza. Jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie tymianek ni róża, ani też czuła pod miesiącem chwila. Lecz ciemny wiatr, lecz biały mróz. Jest taki deszcz, co wargi kobiety odmienia. Jest taki deszcz. Jest blask, co uda kobiety odsłania. Jest taki blask, nie szukasz we silnego ramienia, ani ci w myśli klejnot zaufania, lecz słony deszcz, lecz słony deszcz, złoty blask. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آب گرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد.